ฟังธรรมคำพุทธะเรื่องรสอร่อยโทษอันต่ำทรามและวิธีนำออกจากรูปภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นรสอร่อยของรูปเปรียบเหมือนอย่างว่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุ15ปีหรือ16ปีก็ตามซึ่งมีส่วนทรงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นสีสันวรรณะแห่งหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งมิใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสที่อาศัยสีสันวรรณะอันงดงามแล้วบังเกิดขึ้นอันใดอันนั้นเป็นรสอร่อยคืออัสสาทะของรูปภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นโทษอันต่ำทรามของรูปคือในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างชราทรุดโทรมแล้วมีหลังงอเหมือนไม้โคปนสิแห่งหลังคามีกายโคตไปโคตมาต้องมีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแรงไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลูกลวกมีผิวหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วยจุดพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ไปอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรฐานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือนี่แหละคือโทษของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอาพาธลงแล้วได้รับทุกข์ทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในกองอุจจาระและปัสสาวะของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันใดสีสันวรรณะนั้นอันตรฐานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงพิจารณาให้เห็นกายนี้แหละจากพื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอกข้อและน้ำมูดคือปัสสาวะดังนี้เช่นเดียวกับไถ่คือถุงที่มีปากเปิดได้สองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติมีประการต่างๆกล่าวคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีไม่บอดเปิดถุงผ้านั้นออกแล้วพิจารณาเห็นได้ว่าพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวพวกนี้ถั่วราชมาศพ พวกนี้งาพวกนี้ข้าวสารฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอย่อมพิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเช่นเดียวกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกฉันใดก็ฉันนั้นคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งมันความยึดถือเข้าไปเดียวแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารในกระเพาะอุจจาระหรือจะยังมีรูปแม้อื่นอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของหยาบมีลักษณะเข้มแข็งอันความยึดถือก็ไปเที่ยวแล้วอย่างเดียวกันนี้นี้เรียกว่าธาตุดินอันเป็นภายในธาตุดินที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุดินเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นธาตุดินนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุดินนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายต่อธาตุดินย่อมคลายกำหนัดจากธาตุดินเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดรารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกคือธาตุอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันอุปทานคือความยึดถือก็ไปเที่ยวแล้วเช่นน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อและปัสสาวะเหล่านี้ก็ดีหรือจะยังมีธาตุน้ำอื่นๆอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเหลวอันความยึดถือเข้าไปเดียวแล้วนอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุน้ำทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกนั้นก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันไกลๆพึงเห็นธาตุน้ำนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน

เธอพึงพิจารณาให้เห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเป็นกองกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งบ้างเป็นกระดูกทั้งหลายเปื่อยเป็นผงละเอียดบ้างนี้ฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ด้วยการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกายนี้เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งกายนี้เห็นทั้งธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้อยู่บ้างก็สติคือความระลึกได้ว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ดังนี้เอาล่ะท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้เห็นกายในกายกันในวันนี้ฟังพุทธพจน์เรื่องราวไล่เรียงมาตั้งแต่รสอร่อยของรูปกายของเราเนี่ยมันมีข้อดีอยู่นะพระพุทธเจ้าว่าความสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยกายนี้แล้วเกิดขึ้นความสุขโสมนัสนั้นน่ะเราเรียกว่ารสอร่อยของกายนี้อย่างเช่นท่านผู้ฟังไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างประเทศอากาศดีๆชมนกดูไม้โอ้เราเห็นได้ด้วยตาทางกายสัมผัสอากาศเย็นๆได้ด้วยผิวกายกินอาหารอร่อยๆดูสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือความสุขที่เราได้จากกายนี้สุขสมนัสที่ได้จากกายนี้เปรียบเทียบกันกับโทษของกายนี้เนี่ยโอ้โหอย่างกับฟ้ากับเหวคือสุขมันน้อยมากแค่ที่เราเห็นได้ลิ้มรสได้ได้ยินได้แค่นี้เองแต่โทษของมันนั้นมีมากมายมหาศาลเปรียบเทียบกันนะวันนี้เรามาพิจารณาให้เห็นโทษในกายของเรากายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นได้คำว่าอาพาธนี้หมายถึงความไม่สบายความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเคยเป็นอยู่โรคที่ไหนบ้างหลายแปลงแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่คือที่เห็นได้ภายนอกนะเราจะเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งได้ก็เห็นที่จุดนี้แหละผมขนเล็บฟันหนังเขานี่เห็นก่อนละโรคที่อยู่ภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันมีได้หมดโรคที่ผมเป็นยังไงโอ้บางคนก็ผมงอกนี่ก็เรียกว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งได้เหมือนกันอะหรือว่าหนังศีรษะนี่เป็นรังแคไม่ได้ต้องเกาหรอกแค่ขยับผมนิดหน่อยเนี่ยหูรังแคร่วงกรูออกมาเลยเนี่ยนะหูนี่มันคือหนังหัวนะแล้วผิวหนังของเรานี่โดนแดดนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ลอกออกมาที่ลอกออกมานี่คือหนังหนังเนี่ยมันจะหุ้มผิวอยู่อีกชั้นหนึ่งหนังนี่คือเหมือนกับเป็นเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึง1มิลลิเมตรด้วยซ้ำหุ้มผิวเอาไว้เวลาเราโดนแดดหนังนี่มันก็แห้งก็ลอกออกมาเป็นขุยๆเวลาเราทาครีมทายาแต่งหน้าอะไรต่างๆมันจะอยู่บนหนังบางคนผ ผิวเป็นมีตกกระหรือเป็นกระดำกระด่างเป็นปื้นเป็นอะไรหรือบางคนเป็นผิวดำอย่างเงี้ยก็เอายามาทาให้ขาวหรือเอาเครื่องสำอางมาแต้มแต่งไว้ไม่เห็นผิวหน้าที่มันตกกระนี่เขาก็ทาลงบนผิวถ้าเราลอกผิวออกทั้งหมดร่างกายของเราเนี่ยนะทางการแพทย์นี่ก็บอกว่าผิวทั้งหมดของร่างกายที่เราลอกออกมาทั้งตัวเลยเนี่ยมาปั้นรวมกันเป็นก้อนเนี่ยไม่เกินใหญ่กว่าลูกปิงปองเล็กกว่าลูกปิงปองอีกเพราะด้วยความที่ผิวนั้นมันบางๆมากเราลอกผิวของเราออกก็จะเหลือแต่หนังหนังนี้ก็จะเป็นสีต่างๆกันแล้วแต่ว่าเป็นคนชาติไหนแบบไหนหรือว่าออกแดดมากน้อยอย่างไรถ้าเป็นคนฝรั่งอยู่ในที่หนาวก็ต้องปกปิดร่างกายมากหนังมันก็ขาวถ้าคนอินเดียอยู่ในที่ร้อนต้องเปิดร่างกายเยอะโดนแดดมากผิวก็ดำบางคนโดนแดดมากขึ้นไปอีกผิวก็ตกกระเดี๋ยวจะเป็นผิวขาวผิวดำผิวเหลืองตกกระเป็นปื้นอย่างไรอย่างไรลอกผิวออกหมดนี่จะเห็นหมดเลยว่าหน้าสดๆเป็นยังไงที่ตกกระมันอยู่ตรงไหนผิวสีมีความเหมือนไม่เหมือนเสมอกันไม่เสมอกันอย่างไรนี่จะเห็นหมดนี่คือลอกผิวออกนะเหลือแต่หนังหนังนี้ท่านผู้ฟังก็มีอาบาตต่างๆอยู่บนหนังนี้มากไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังอย่างกลากเกลื่อนมันจะแบบเป็นปื้นๆเป็นแบบว่าช้ำเลือดช้ำหนองสีแดงนิดนึงหรือเป็นโรคเรื้อนโรคชนตุสะเก็ดเงินโรคงูสะบัดนี่เกิดขึ้นที่ผิวหนังทั้งสิ้นยังมีโรคที่ผิวหนังอีกตั้งเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี่ยกมาเป็นเบื้องต้นนะว่าหนังนี่มันมีอาพาธได้ถ้าเราลอกหนังออกก็จะเห็นเนื้อเนื้อนั้นก็จะมีสีแดงๆเป็นชมพูชมพูเรื่อๆซะหน่อยหนึ่งที่มันมีสีอย่างนั้นเพราะว่ามันมีเลือดอยู่ในเนื้อมันด้วยมีเส้นเลือดเดินไปในเนื้อต่างๆทำให้เนื้อนั้นมันดูเป็นสีแดงๆชมพูชมพูที่เลือดของเรามีสีแดงนั้นก็เพราะว่ามีฮีโมโกลบินที่เป็นสารที่นำออกซิเจนไปในส่วนต่างๆของร่างกายฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นส่วนของธาตุเหล็กอยู่ในตัวมันทำให้มันออกมาเป็นสีแดงเลือดเราก็จึงเป็นสีแดงแต่ถ้าอย่างกรณีของปูหรือว่าแมงดาที่เลือดของมันจะออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าสารที่นำออกซิเจนไปในร่างกายของมันนั้นประกอบไปด้วยคอปเปอร์คือทองแดงทำให้เลือดมันไม่ได้เป็นสีแดงแต่เป็นสีน้ำเงินแทนแต่มนุษย์นั้นเลือดเนี่ยเป็นสีแดงทำให้เนื้อของเรานี่ก็มีส่วนผสมของสีแดงๆสีชมพูผสมอยู่ในเนื้อด้วยเนื้อของเรานี่ท่านผู้ฟังมันกินอร่อยมากแต่คนเราไม่กินเนื้อคนนะแต่เชื้อโรคนี่กินสารอาหารที่อยู่ในเลือดอยู่ในเนื้อเนี่ยมากมะเร็งเนี่ยก็กินกินผิวหนังก็ได้กินเนื้อก็ได้กินอวัยวะภายในตรงไหนได้หมดเนื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเรารูดหนังรูดเนื้อออกกองไว้เอาผิวที่ลอกออกมาขนาดไม่เกินลูกปิงปองกองไว้กองหนึ่งลอกหนังออกมาทั้งหมดร่างกายกองไว้กองหนึ่งรูดเนื้อออกมาทั้งหมดร่างกายกองไว้กองหนึ่งดึงพวกเครื่องในไส้อะไรต่างๆออกมากองไว้กองหนึ่งรวมทั้งมันสมองไขสันหลังอะไรต่างๆดึงมารวมไว้เลยแยกเป็นกองๆเอาไว้เหลือแต่กระดูกตั้งไว้เป็นโครงทำอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยบอกเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนคนฆ่าโคคนฆ่าโคหรือลูกมือที่ชำนาญเนี่ยเวลาเขาจะฆ่าโคเนี่ยท่านฟังหลวงพ่อดร.สะอาดเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังสมัยเด็กๆนี่ท่านเคยเห็นเขาไปล้มวัวล้มวัวนี่ออกมาทำอะไรก็มากินจะมีพวกที่ลงขันกันลงขันกันเพื่อที่จะล้มวัวสักตัวหนึ่งเอาเนื้อมันมากินเพื่อที่จะจัดงานจุดนั้นจุดนี้อะไรต่างๆในหมู่บ้านแต่มันนอกเนี่ยเขาทำกันพวกที่ลงขันกันเนี่ยก็จะถือตะกร้ามาท่านผู้ฟังเลือกวัวมาเรียบร้อยละ ลงขันกันละจะให้ไอ้ตาหมอนี่แหละเป็นคนฆ่าเขาก็จะมาในที่ฆ่าโคที่ฆ่าโคนั่นก็อยู่กลางหมู่บ้านนั่นแหละเหมือนเล่ย์อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเขาฆ่าโคอยู่ที่หนทางสี่แยกเนี่ยเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เขาไม่ได้ไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์นะตามบ้านนอกบางที่บางแห่งก็มีการลุ้มวัวกันคนฆ่าโคนั้นเขาก็จะผูกขาโคขาวัวนั้นไว้กับต้นไม้ซะก่อนผูกมันเอาไว้สี่ขาเลยมันนอนแผ่ไว้เพื่อไม่ให้มันดิ้นไปไหนแล้วก็เอาค้อนเนี่ยตีเข้าไปที่กลางศีรษะของมันระหว่างเขาหรือไปตรงเหนือจมูกระหว่างตามันนี่แหละตีเข้าไปปุ๊บมันก็จะร้องโอ้โอ้ขึ้นมานะมันก็จะมึนไม่ได้ตีทีเดียวท่านฟังเพราะว่าโคเนี่ยมันอึดเขาก็ตีหลายทีตีเข้าไปตีเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเริ่มมึนมึนปุ๊บมันล้มลงนี่เขาก็จะเอามีดยาวประมาณสักคืบหนึ่งนี่แหละเสียบเข้าไปที่คอหอยของมันคนเสียบนี่ก็ต้องเล็งให้ดีเพราะว่าถ้าเสียบพลาดไม่โดนเส้นเลือดเนี่ยมันจะต้องคว้านเข้าไปมันจะทำให้หนังขาดเยอะเขาไม่ได้ต้องการให้หนังมันขาดมากเพราะหนังนี่เขาก็จะเอาด้วยก็ต้องเล็งให้ดีเพื่อให้มันตัดหลอดเลือดใหญ่ของมันถ้าโดนหลอดเลือดใหญ่ปุ๊บเลือดมันก็จะพุ่งปรี๊ดออกมาเลยแต่ถ้าไม่โดนใช่ไหมเพราะว่ามีดเนี่ยมันทะลุผิวของโคทะลุหนังเข้าไปโดนเนื้อโดนไขมันของมันมันก็จะเลือดออกซิบๆล่ะแล้วถ้าโดนเส้นเลือดใหญ่ปุ๊บนี่เลือดนี่ก็จะพุ่งปรี๊ดออกมาทันทีแล้วยิ่งถ้าโดนหลอดลมด้วยนะมันก็จะมีเสียงดังฟืดฟืดออกมาด้วยนี่คือเวลาเขาล้มโคพอโคตายแล้วเขาก็จะต้องลอกหนังออกก่อนการลอกหนังนี่คือค่อยๆแซะค่อยๆแซะลอกออกทั้งตัวนะตัดตรงที่เป็นส่วนข้อเท้าของมันทั้งสี่ข้างทิ้งไปคือไม่ทิ้งแหละแต่เก็บเอาไว้จะกินแล้วก็ค่อยๆลอกหนังมันออกมาได้หนังออกมากองหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องค่อยๆแล่เนื้อของมันออกมาเนื้อสันเนื้อที่คอเนื้อที่ท้องเนื้อส่วนต่างๆนี่แยกไว้แยกไว้กองไว้เป็นพูดเป็นพูดคือเป็นกองกองเป็นกองๆตามส่วนแบ่งของคนที่เขาลงขันกันเครื่องในก็แยกเป็นส่วนหนึ่งกระดูกนั้นก็เอาด้วยตัดกระดูกแบ่งกันเป็นส่วนเป็นพูดเป็นพูดตามส่วนแบ่งที่แต่ละคนลงขันกันเอาไว้ลงขันกันเอาไว้แบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยเหมือนกันกับให้เราพิจารณาน้อมเข้ามาในกายของเรานี้เลยพิจารณาไปในกายของเราให้แยกแบ่งออกแบบนี้ส่วนที่เป็นหนังแยกออกส่วนที่เป็นเนื้อแยกออกส่วนที่เป็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงหัวใจแยกออกพวกนี้เป็นของเข็งแข็งเป็นธาตุดินที่อยู่ในกายถ้าเราบีบไอ้พวกนี้ออกมาขันน้ำของมันออกมาหมดเนี่ยก็จะมีเลือดด้วยเลือดนี่แยกไว้ใส่กระมังไว้กองหนึ่งทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองปัสสาวะอะไรต่างๆเอามารวมไว้แยกเป็นกองเรียกว่าธาตุน้ำนี่ในกายของเรานะแยกออกมาส่วนในความร้อนที่อยู่ในกายที่ในกายของเรามีความร้อนได้นั้นเพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงจากอาหารที่เรากินเข้าไปเรากินอาหารเข้าไปในกระเพาะของเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะต้องย่อยต้องเผาไหม้เหมือนลักษณะของเตาเผานี่แหละพอเขาโยนอะไรเข้าไปในเตาเผาก็ต้องมีการจุดให้มันติดความร้อนก็จะออกมาเหมือนเตาเผาขยะเงี้ยนะเอาขยะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ต้องติดเตาเผาเผามันก็เผาเข้าไปเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยกินอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันขยะแล้วเพราะอะไรเพราะมันตายแล้วคุณจะกินเนื้อกินผักหรือกินอะไรก็ตามมันต้องตายแล้วถึงกินได้ใช่ไหมพอมันตายแล้วมันก็คือของเน่านั่นแหละกินเข้าไปในร่างกายมันก็ต้องเผาใหม่ให้เกิดการย่อยการย่อยตรงนี้แหละเพื่อที่จะใช้ความร้อนในการแตกโมเลกุลของอาหารที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันชิ้นใหญ่ย่อยออกมาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อมันจะได้ถูกดูดซึมไปในร่างกายได้กระบวนการการย่อยนี้ก็ผลิตเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาความร้อนนี้เราก็แยกมาเป็นส่วนหนึ่ง ความร้อนที่ย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ให้ร่างกายเราทรุดโทรมเป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ให้ร่างกายของเราแก่ชราธาตุไฟเนี่ยสำคัญนะท่านฟังการกินอาหารตามเวลาที่เหมาะสมกินอาหารถูกธาตุไฟนี่เกิดขึ้นเหมาะสมไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรอายุก็จะยืนยาวนานได้แต่ถ้าบางคนธาตุไฟไม่สม่ำเสมอเย็นเกินไปร้อนเกินไปก็มีปัญหาได้ธาตุลมในกายของเรานี้มีธาตุลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนก็เป็นเรือออกมาลมพัดลงเบื้องต่ำก็เป็นผายลมออกมาลมในท้องก็มีลมในไส้ก็มีลมเล่นไปตามอวัยวะลมในไส้ก็มีลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่นี่คือลมที่เม็ดเลือดของเราเนี่ยมันดึงไปตามกระแสเลือดเลือดนี่ก็ต้องแบกออกซิเจนไปดึงคาร์บอนไดออกไซด์กลับมานี่ไล่ไปตามกระแสเลือดนี่มีธาตุลมไปหมดลมพวกนี้ก็แยกมันเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวแยกเป็น4กองนะกองที่5นี่พิจารณาตามกองที่5นั้นคือเป็นธาตุช่องว่างพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอากาศธาตุอย่างบ้านของเราเนี่ยเอาเหล็กมาทำเป็นโครงเอาปูนมาฉาบทาไว้ตั้งขึ้นเป็นเสาเป็นคานขึ้นมาแล้วมันก็มีพื้นที่ภายในให้ใช้งานได้ติดหลังคาเข้าไปก็กันแดดกันฝนต่างๆมีพื้นที่ช่องว่างในภายในช่องว่างตัวนี้คืออากาศธาตุที่เราจะสามารถทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันในร่างกายของเราจุดไหนที่มันเป็นช่องว่างที่เนื้อและเลือดไม่เข้าไปบรรจุอยู่เป็นของในภายในเป็นช่องท้องช่องที่อาหารมันไหลไปช่องในหัวใจที่มันเป็นช่องให้เลือดมันไหลไปบางทีมันมีช่องบางครั้งมีอากาศอยู่หรือในปอดก็เป็นช่องว่างเหมือนกันนี่เรียกว่าอากาศธาตุทั้งสิ้นร่างกายของเราแยกส่วนมาเป็นธาตุได้แบบนี้แล้วพวกนี้นะท่านฟังอย่างสมมติว่าธาตุดินนะธาตุดินคืออะไรเอาอย่างเช่นเอาตับอย่างนี้นะเป็นต้นหรือไตก็ได้ตับหรือไตนี่ก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นของภายในเฉพาะตนของเราถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าไตของเราเสียเอาไตของคนอื่นเนี่ยมาใส่แทนได้นะหรือตับของเราพังเอาตับของคนอื่นมาใส่แทนก็ยังได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนอวัยวะได้หรือแม้แต่หัวใจก็ยังทำการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กันได้คือถ้าอวัยวะมันจะเข้ากันได้กับตัวของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนถ่ายกันได้ความที่มันไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจงว่าต้องของฉันเท่านั้นคนอื่นมาไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาใส่ของเราก็เป็นของเราขึ้นมาทันทีให้ความรู้สึกว่าเป็นของเราก็มาทันทีเอาถ้าของตัวเราไปใส่ให้คนอื่นเอาความรู้สึกที่มันเป็นของเราให้มันหายไปฮะกระดูกนี่ก็เหมือนกันกระดูกที่ว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นต่อขึ้นมาเป็นโครงถ้าไปกองรวมกันอย่างคนตายเขาจะล้างป่าช้าอย่างเงี้ยขุดกระดูกขึ้นมาเนื้อกระดูกใครต่อใครนี่ไม่รู้เลยว่าของใครมันเหมือนกันหมดร่างกายของเรามีสภาวะที่เป็นธาตุไม่ได้มีความเป็นตัวเราของเราจะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกก็สักว่าเป็นแต่ธาตุเสมอกันเท่านั้นแล้วในร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมมาประกอบเป็นตัวแล้วช่องว่างอยู่ตรงไหนก็เป็นอากาศธาตุไปด้วยเนี่ยเป็นของรังโรคท่านผู้ฟังรังของโรคทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกายนี้เท่านั้นเองตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าส่วนไหนที่มันจะเกิดโรคไม่ได้เนี่ยไม่มีเลยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นในกายนี้เท่านั้นเองหมอเขาศึกษาร่างกายในตัวนี้เขาทำยามาแก้เขาไม่ได้จะไปแก้ที่ข้างนอกแต่แก้ที่ในกายนี้แต่ไล่ไปตั้งแต่ผิวหนังโอ้โหเป็นชนตุเป็นกลากเลื่อนเป็นโรคเรื้อนที่ตานี่ก็เป็นตาแดงได้ที่หูนี่ก็เป็นหูน้ำหนวกได้ ที่ปากที่ฟันเนี่ยโอ้เป็นโรครมนาศเหงือกเน่าฟันหลุดปากเหม็นโอ้มันมีทุกอย่างมะเร็งนี่ก็เป็นได้ทุกที่นะท่านฟังไล่ไปตั้งแต่กระดูกก็มีเนื้ออวัยวะส่วนไหนเป็นมะเร็งได้หมดจมูกก็เป็นมะเร็งได้เยื่อบุจมูกก็เป็นมะเร็งได้ตาก็เป็นมะเร็งได้หูก็เป็นมะเร็งได้มะเร็งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่ในเลือดคิดดูแล้วกันมันยังเป็นมะเร็งได้มะเร็งเม็ดเลือดคิดดูก็ยังเป็นมะเร็งได้เป็นสักแต่ว่าธาตุหนึ่งเป็นของรังโรคสองของรังโรคนั้นหมายถึงความที่มันเป็นอาพาธไม่ใช่อาพาธด้วยโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นดําฝังคำว่าอาพาธเนี่ยยังหมายถึงความที่มันเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่มันแบบอยู่เดิมๆแล้วมันก็เปลี่ยนไปเช่นผมดํามันกลายเป็นผมหงอกขึ้นมาอย่างนี้นะหรือผิวหนังมันดีๆอยู่มันเหี่ยวแล้วทีนี้มันตกกระขึ้นมามันเหี่ยวย่นสีสันเปลี่ยนไปนี่คือลักษณะอาพาธที่ว่าอาจจะไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บทางการแพทย์แบบนั้นยังมีอาพาธแบบอื่นอีกอย่างที่3นั่นก็คือเวลาที่มันเปลี่ยนสถานที่อยู่แต่ความสวยงามของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นผมของเราเนี่ยนะดำสลวยมันคลับเลยเนี่ยอยู่บนหนังศีรษะใช่ไหมด้วยผมเส้นเดียวกันเนี่ยนะถ้ามันไปอยู่ในท่อน้ำตันที่ท่อน้ำอย่างนี้นะอย่างที่พักของฝ่ายผู้หญิงที่วัดป่าดอนไฮโซเนี่ยบางทีท่อน้ำตันเอ๊ไปดูทำไมมันตันดึงขึ้นมาเนี่ยโอ้ผมยาวๆของผู้หญิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้ผมเต็มไปหมดนี่ทั้งเหม็นด้วยทั้งไม่น่าดูด้วยทั้งที่ว่าผมอยู่บนศีรษะเดี๋ยวนั้นน่ะสลวยดำกลับหมับดีพอไปอยู่ในท่อปุ๊บกลายเป็นของหน้าขยะแขยงแล้วถ้ายิ่งไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยสั่งเส้นดำๆมาสปาเกตตี้บางอย่างเป็นเส้นสีดำกินไปกินไปเอาทำไมมีเส้นผมอย่างนี้เนาะหรือคุณกินขนมจีนเส้นมันสีขาวๆใช่ไหมเอาทำไมมันมีจับขนมจีนที่เป็นผมหงอกอยู่ในจานขนมจีนด้วยเนี่ยโอ้ผมอยู่บนศีรษะเดี๋ยวนั้นต่อให้คนผมหงอกแล้วสลวยก็ตามพอไปอยู่ในจานขนมจีนโอ้มันกลายเป็นของหน้าขยะแขยงมีเป็นอาพาธนะหรือว่าฟันของเราอยู่ในปากของเราเนี่ยนะเรียงสวยเรียบอย่างดีบางคนลงทุนไปจัดฟันต้องปวดต้องเจ็บต้องเสียเงินอยู่เป็นหลายปีพอจัดฟันเรียงมาสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยไปทำฟันขาวมาด้วยไปแต่งฟันมาด้วยสวยงามมากเลยยิ้มนี่หืมน่าดูชมใช่ไหมฟันเล่มเดียวกันนี่นะถ้าบอกว่าเราไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ไปตักน้ำแกงมาน้ำแกงเนี่ยเป็นซุปแหมดมดูก็หอมดีเนี่ยพอไปตักขึ้นมาเอ้าทำไมมันในน้ำแกงนี่มันมีฟันเป็นเล่มนี่ออกมาในน้ำแกงนี้ด้วยโอ้ยเราจะกล้ากินซุปฟันเหรอท่านฟังโอ้ยไม่ไหวหรอกมันน่าขยะแขยงมากนี่มันคืออาพาธที่อยู่ในกายของเราทีนี้ฟันเล่มเดียวกันแค่ถอดมาเปลี่ยนที่จากในปากชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายไปอยู่ในหม้อชุ่มอยู่ในน้ำซุปนี่ฟันนั้นกลายเป็นของห่วยขึ้นมาทันทีกลายเป็นของที่เป็นอาพาธทันทีกลายเป็นของที่น่าขยะแขยงทันทีแล้วกายนี้นอกจากเป็นธาตุไม่ได้เป็นตัวตนแล้วเป็นของรังโรคมีอาพาธต่างๆอยู่ในกายนี้กายนี้ยังเป็นของที่ไม่สวยงามเรามาพิจารณาถึงความเป็นของไม่สวยงามอย่างไรอย่างที่ว่านี้เราแยกเป็นกองๆใช่ไหมลอกผิวออกกองไว้กองหนึ่งใหญ่ไม่เกินเท่าลูกปิงปองลอกหนังออกมันก็เห็นเป็นเหี่ยวๆพับๆกองไว้กองหนึ่งลอกเนื้อออกมันก็จะเป็นชมพูแดงๆเรื่อๆกองไว้กองหนึ่งลอกเครื่องในออกอันนี้ก็จะเป็นของช้ำเลือดช้ำหนองเป็นสีต่างๆของตามอวัยวะมีน้ำไหลๆเนืองเจิ่งนองออกมาด้วยกองไว้กองหนึ่งเหลือแต่กระดูกตั้งไว้เป็นโครงร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นั่นหวัง กระดูกที่ตั้งไว้เป็นโครงเนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นกระดูกชิ้นเดียวเลยนะมันเป็นกระดูกหลายๆชิ้นมาต่อๆกันที่ต่อๆกันนั้นก็ด้วยเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อชนิดมันมีความเหนียวมีความแข็งอย่างเวลาเขาจะกินเอ็นวัวนี่นะอย่างท่านผู้ฟังที่ชอบกินลูกชิ้นเอ็นหรือว่าชอบไปตุ๋นเอ็นวัวกินอย่างเงี้ยเวลาเราไปตามร้านเนี่ยก็คือเอ็นพวกนี้แหละเอ็นตามข้อกระดูกของคนหรือของวัวไม่ต่างกันเหนียวเหมือนกันต้องต้มเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มันจะนุ่มยึดเอาไว้ด้วยเอ็นเอ็นนี่ก็เป็นสีขาวๆหุ้มกระดูกเอาไว้อีกทีหนึ่งกระดูกในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในเลือดเนื้อพวกนี้หุ้มอยู่ยกเว้นแค่กระดูกฟันเท่านั้นเองที่จะชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายร่างกายของเรามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบไว้มีหนังหุ้มไว้อีกทีหนึ่งมีผิวหุ้มทำไว้อีกทีหนึ่งตอนที่เราลอกหนังออกรูดเนื้อออกเอาเครื่องในออกเนี่ยเราจะได้กลิ่นคาวเลือดก่อนเลยเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพิสมัยไม่น่าดมมันจะเหม็นแล้วในท้องเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารในกระเพาะอุจจาระพวกนี้อันนี้ก็เหม็นเอาแค่ว่าเรากินอะไรเข้าไปนี่นะมันก็ตายแล้วถูกปะพอตายแล้วเวลามันออกมาทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยถ่ายออกมาปุดปุดออกมาเนี่ยมันก็เหม็นไม่มีใครที่ว่าจะอุจจาระหอมนะทุกฝังอุจจาระเหม็นทั้งคนอย่างคนรักกันบางทีผายโลกมาก็ว่าหอมโอ้ยแต่ว่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละลองสูดลมที่ออกมาจากเบื้องต่ำเต็มๆเข้าไปสักฟอดหนึ่งนี่เป็นลมไปเลยท่านฟังเพราะนั่นมันเป็นก๊าซพิษเป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการหมักหมมของเน่าที่อยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้ของเรามันหมักมันเน่ามากเนี่ยมันจึงผลิตเป็นแก๊สออกมาแก๊สที่ออกมาเนี่ยชื่อทางภาษาวิทยาศาสตร์ก็ว่าแก๊สไข่เน่าซึ่งเป็นก๊าซพิษดมไปถึงปริมาณที่เหมาะสมนี่ก็ตายได้เหมือนกันเป็นของเน่าเป็นของเหม็นอยู่ในกายของเราพระพุทธเจ้าจึงเปรียบไว้เหมือนกับไถ่คือถุงผ้าที่มีปากเปิดได้สองข้างของพวกชาวไร่ชาวนาเขาจะไว้เก็บธัญพืชของเขาจะเปิดจากข้างนี้หรือจะเปิดจากข้างนั้นก็ได้ข้างในนี้ก็จะเป็นพันธุ์พืชที่ไว้เก็บทำพันธุ์ในโอกาสต่างๆจะเป็นข้าวฟ่างข้าวสาลีลูกเดือยอะไรต่างๆก็จะเก็บไว้ในนี้เปิดออกดูแล้วต้องการพันธุ์พืชอะไรก็หยิบออกมาร่างกายของเรานั้นเปรียบเหมือนไถ่แต่ไม่ใช่ถุงผ้านะนี่เป็นถุงหนังมีปากทางเข้าคือปากของเราจมูกของเรามีปากทางออกคือทวารหนักทวารเบาเป็นถุงหนังที่มีระยางยื่นออกมา5แห่งคือแขน2ขา2แล้วก็ศีรษะ1เป็นถุงที่มียื่นออกมา5จุดมีปากทางเข้าสองอย่างสิ่งที่เข้าก็เน่าแล้วตายแล้วสิ่งที่ออกก็เน่าเข้าไปอีกเหม็นเข้าไปอีกถุงหนังนี้มันก็จะซึมออกมาด้วยขี้ใครด้วยเหงื่อซึ่งก็เป็นของเหม็นคือถ้าข้างในมันหอมจริงใช่ไหมท่านฟังอะไรที่มันซึมออกมาเนี่ยมันก็ต้องหอมแต่เพราะว่าข้างในมันเน่ามันเหม็นมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลซึมออกมาก็จึงเป็นของเน่าของเหม็นเป็นเหงื่อไกลอย่างเสื้อผ้าของเรานะซักไว้แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างดีหอมฉุยเลยเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างดีไม่มีความชื้นผ่านไป 2-3 สัปดาห์ก็ยังหอมดีอยู่แต่เอามาใส่เท่านั้นเองนะใส่ไปทำงานออฟฟิศก็ตามอ่ะทำงานเป็นชาวไร่ก็ตามอยู่ในโรงงานหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ต้องพอ 2-3 วันหรอกเอาแค่ใส่ตอนเช้าตอนเย็นกลับมาเนี่ยจุดที่อยู่ตามร่มผ้าตามข้อพับต่างๆเนี่ยโอ้มันจะเหม็นมากและโดยเฉพาะบริเวณจักรแร้ก็ไม่รู้ว่าเต่ามันทำอะไรผิดทำไมถึงบอกว่าขี้ของมันเหม็นถ้าไม่อาบน้ำนี่โอ้เข้าใกล้ไม่ได้หรือฟันของเราเอาดูดิฟันเนี่ยที่ยิ้มสวย ฟันเรียงเป็นระเบียบบางคนเนี่ยสวยมากปากเนี่ยนะฟันเนี่ยนะแล้วไม่ได้แปรงฟันสัก 2-3 วันนะเอาไม่ต้องถึง 2-3 วันเอาแค่วันเดียวพอคุณนอนไปวันนี้ตื่นเช้ามาไม่ต้องแปรงฟันนะหายใจกันให้เขาใส่ก่อนเลยโอ้เป็นลมเลยเพราะมันเหม็นดำวังจุดไหนที่มันเหม็นเนี่ยนะเขาก็หาอะไรมาทาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มันหอมหนังศีรษะอย่างเงี้ยบางคนผมยาวแค่พระนี่นะโกนผมเดือนละ1ครั้งนี่ไอ้ช่วงที่ผมเริ่มยาวจนประมาณ3สัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่4เนี่ยโอ้มันจะเริ่มเหม็นศีรษะเนี่ยจะเริ่มเหม็นคนที่ยิ่งผมยาวเนี่ยถ้าเหงื่อออกหรืออะไรต่างๆโอ้เหม็นมากก็ต้องสระผมเพราะมันเหม็นระหว่างเขาจึงทำยาสระผมนี่ให้มันหอมๆเพื่อที่จะปิดบังปกปิดความเหม็นเอาไว้เขาก็จะมีน้ำยามาทาใต้วงแขนน้ำยานี่ก็จะทำให้มันหอมๆเพื่ออะไรเพราะมันเหม็นอย่างที่ว่าสบู่นี่เขาออกแบบมาให้หอมกลิ่นนั่นกลิ่นนี่เย็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผิวหนังร่างกายของเราทุกจุดเนี่ยมันเหม็นหมดมันเน่าหมดมันเป็นของปฏิกูลหมดแล้วเวลาเราดมอะไรในร่างกายของใครจะเป็นของเราหรือของคนอื่นก็ตามเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ามันหอมให้รู้ไว้เลยท่านฟังว่านั่นมันเหม็นมันเป็นของปฏิกูลเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของที่ไม่ควรจะไปยึดถือว่านี้เป็นตัวเราของเราเป็นแค่ธาตุเต็มไปด้วยอาพาธเป็นของรังโรคเป็นของปฏิกูลพิจารณากายให้เห็นอยู่แบบนี้นะท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกเป็นผู้ที่เห็นกายในกายจะเป็นกายในกายของตัวเราก็ตามจะเป็นกายในกายของผู้อื่นก็ตามพอเห็นกายเราโดยแค่ความเป็นธาตุไม่ได้ว่าจะเป็นสิ่งของเจ้าเข้าเจ้าของของใครได้เป็นแค่ธาตุธรรมดาเห็นกายโดยความเป็นของรังโรคของรังโรคแล้วจะเอามาเป็นของเราทำไมเห็นกายโดยความเป็นของอาพาธเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้แค่อยู่ดูดีๆเหมือนกันแค่เปลี่ยนที่ปุ๊บมันกลายเป็นไปอย่างอื่นเป็นของที่มีความเป็นปฏิกูลให้เรามีความหน่ายมีความคลายกำหนัดในกายนี้เสียเถิดมองให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลอย่างนี้เป็นของปฏิกูลอย่างนี้แล้วเราไม่ควรเอามาเป็นของเราสิ่งใดที่ไม่ควรที่เราจะเอามาเป็นของเราเราจะต้องวางความยึดถือในสิ่งนั้นเสียเราจะวางความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราให้เห็นโทษในกายนี้ว่าจากที่มันเคยไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักดูดีตึงอะไรที่ควรขาวก็ขาวอะไรที่ควรใหญ่ก็ใหญ่อะไรที่ควรเล็กก็เล็กอะไรที่ควรดำก็ดำอะไรที่ควรเข้มก็เข้มอะไรที่ควรอ่อนก็อ่อนพออายุมากขึ้น80ปี90ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอะไรที่มันควรขาวมันก็ไม่ขาวแล้วอะไรที่มันควรใหญ่มันก็ไม่ใหญ่แล้วมันเหี่ยวลงอะไรที่มันควรเล็กมันก็กลายเป็นใหญ่ขึ้นมาอะไรที่มันควรดำมันก็ไม่ดำละมันกลายเป็นผมขาวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยความเป็นอย่างอื่นสภาพนี้ก็เรียกว่าชราทรุดโทรมมีกายคดไปคดมามีไม้เท้าต้องยันเป็นในเบื้องหน้าเดินตัวสันเทิมมีผมหงอกตัวเป็นจุดหนังตกกระพอตายแล้วก็ขึ้นอืดท่านผู้ฟังเพราะว่าแบคทีเรียมันเข้าทำงานระบบในร่างกายเนี่ยมันมีการกำจัดของเสียออกไปอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะทำให้มันยังไม่อืดปัสสาวะอุจจาระเนี่ยเราทุกวันทุกวันเนี่ยทำไมเพราะเอาของเน่าออกไปจากร่างกายร่างกายมันเลยยังดูสดๆอยู่แต่พอเมื่อไรอุจจาระปัสสาวะไม่ทำงานของเสียเริ่มหมักหมมอย่างคนที่ไตวายหรือไตเสียอย่างเงี้ยนะหรือตับมีปัญหาอย่างเงี้ยหรือระบบน้ำย่อยมีปัญหาเนี่ยของเสียออกไปจากร่างกายไม่ได้ตัวก็เริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มเน่าจากในภายในเอาทีนี้พอตายแล้วหัวใจไม่เดินแล้วอวัยวะภายในต่างๆไม่ทำงานแล้วมีแบคทีเรียอยู่ในภายในเนี่ยก็เอาของเสียออกไปไม่ได้มันก็เน่าจากข้างในก็อืดขึ้นพองขึ้นเออขึ้นพองขึ้นนั้นเพราะว่าพวกจุลินทรีย์แบคทีเรีย มันผลิตก๊าซออกมาแตกพวกออกมาก็เหม็นเน่าแมลงมันก็ตามกลิ่นพวกนี้มาของเหม็นนี่มันชอบตอมดีนะมาตอมแล้วมันก็ไข่ใส่ไข่ใส่ออกมาก็โตขึ้นมาเป็นหนอนหนอนนี่ก็ใช้ในบริเวณต่างๆของร่างกายออกมาทางปากออกมาทางตาออกมาทางหูจมูกทวารหนักทวารเบานี่เข้าออกโอ้ยัวเยียยัวเยียกินกันมันเลยท่านฟังกายมันเน่าอย่างนี้ที่ว่าควรขาวควรดำควรใหญ่ควรเล็กหายหมดแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่นี่คือโทษในกายท่านฟังนี่คือโทษในกายกายนั้นพอเน่าเหม็นกลิ่นเริ่มไกลออกไปเนี่ยนกอีแรงอีกาที่กินซากศพนี้ก็มานกมาแล้วพวกสัตว์บกอื่นๆสุนัขจิ้งจอกตัวอะไรก็ตามที่มันจะกินเศษกินซากมันก็มามากัดกินดึงกินใบความสภาพที่เป็นรูปร่างนี่ก็หายไปละเหลือแต่แบบเป็นลักษณะของโครงกระดูกที่จะมีเนื้อติดอยู่บ้างเนื้อพวกติดอยู่นอนนี่ก็ใส่กินหมดเล็มหมดเละหมดเล็กๆน้อยๆพอเนื้อหมดก็เหลือแต่คราบเลือดเปื้อนอยู่พอคราบเลือดเปื้อนอยู่ผ่านไปฝนสองฝนเลือดถูกชำระล้างออกหมดเหลือแต่โครงกระดูกเอ็นยังรึงรัดไว้พอผ่านไปสองปีสามปีเอ็นมันเปื่อยย่อยนี่เพราะมันโดนอากาศโดนแสงแดดโดนความร้อนโดนความเย็นเอ็นมันก็เปื่อยย่อยกระดูกก็เริ่มกระสัดกระจายกันไปแตกจากกันสัตว์ไหนมาข้าวกระดูกชิ้นไหนไปมันก็ดึงไปมันก็หลุดออกจากร่างกันไปกระดูกที่ยังเหลืออยู่ผ่านไปอีก4ปี5ปีมันก็เริ่มเปลี่ยนสีเพราะแคลเซียมเนี่ยถ้ามันทำปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยสภาพโครงสร้างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งฝั่งมันก็จะเริ่มเปื่อยย่อยลงจนเป็นผงเลยนะเขาเร่งกระบวนการตรงนี้นะด้วยการเผาทั้งฝั่งอย่างทุกวันนี้พอคนตายปุ๊บเขาก็เข้าเตาเผาใช่ไหมถ้าเผาบนเชิงตะกอนนี่เอ็นมันก็จะดึงรัดขึ้นมาขานี่ก็จะพับปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาตัวหนึ่งบางทียกขึ้นมานี่โอ้ยแต่คนไม่รู้เรื่องไม่ได้ตัดเอ็นอะไรให้เรียบร้อยก่อนคนตายเนี่ยนะเอาไปเผาเนี่ยบางทีตกใจขึ้นมาเลยนะเอาทำไมศพอยู่ๆนั่งขึ้นมาขาดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเผาเขาก็ต้องตัดเอ็นให้เรียบร้อยก่อนก็เนี่ยตัดเลยอะเอามีดเนี่ยลงไปตัดที่เข่าที่เอวที่คอเลยให้เส้นเอ็นจุดนั้นมันขาดจากกันพอเผาแล้วส่วนที่เป็นเนื้อเป็นเลือดนี่ก็เป็นขี้เถ้าไปส่วนที่เป็นกระดูกชิ้นไหนใหญ่ๆมันก็ยังคงเป็นสภาพเป็นฐานอยู่แล้วก็มาบดให้ดีบดให้ดีบดให้ดีจนเป็นผงนี่นะถ้าปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำอย่างที่เขาไปลอยอังคารกันในแม่น้ำโขงหรือตามทะเลก็ตามหรือว่าโปรยให้ลมที่พัดจัดพัดไปเนี่ยไม่เหลืออะไรนะตัวคนเรานี่ไม่เหลืออะไรเป็นแค่เศษฝุ่นเศษผงประกอบกันขึ้นจากธาตุสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญเติบโตมาด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องประคบประงมนวดฟันบำรุงถึงแม้ปานนั้นมันก็ยังมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของรังโรคประกอบด้วยความอาพาธต่างๆมีความเป็นของปฏิกูลที่เห็นสวยๆนี่ก็เพราะว่าแค่ผิวหนาไม่ถึง1มิลลิเมตรลอกออกเท่านั้นเหลือหน้าสดๆมันจะเหลืออะไรบางคนไปฝังเข็มหมายถึงไปร้อยไหมร้อยไหมนี่ก็ร้อยไปใต้หนังเอาลองลอกหนังออกดูไม่ว่าจะคนไทยคนฝรั่งผิวเหมือนกันมันจะเหลือแต่เนื้อแดงๆเหม็นด้วยเพราะมันเหม็นขาวเลือดความสวยงามหายไปหมดไม่มีอะไรดูแค่ใต้ผิวใต้หนังลงไปนี่เราจะรู้ถึงความจริงพิจารณาในกายของเราอยู่ให้เห็นตามนี้แล้ววางความยึดถือในกายนี้เสียวางเลยอย่าไปยึดถือไว้แค่บำรุงรักษามันให้ไปตามควรกินอาหารของน้ำก็ตามเวลาเราจะคลายความยึดถือด้วยการเห็นตามความเป็นจริงได้ดังนี้วันนี้เวลาหมดแล้วทุกผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร